rzeczy jeszcze w osobowym, ale powoli ten peron z osobliwościami zaczyna majaczyć we mgle i coraz mniejszy, powoli od niego się odbijamy i mam nadzieję, że niedługo nasza podróż zawiedzie nas tam z powrotem. Tymczasem to jak z podróżą dookoła świata, nieważne gdzie zaczynamy i gdzie kończymy, a najważniejsze co widzimy i usłyszymy w międzyczasie. A w międzyczasie Truman Capote, czyli prawdziwy człowiek w jesionce i jego kolejne opowiadanie, tyle że krótkie, w związku z tym nie zajmie nam wiele czasu, odłożymy je na chwilę i z próśb. Tym razem moja i sam sobie ją spełnię, skoro już jesteśmy przy życzeniach. Hogni, grupa, która kiedyś głaskała nasze uszy, pochodzi z Islandii i oprócz tego, że śpiewa i gra własne utwory, to sięga również po sprawdzone tematy i za chwilę jeden z nich, ale tymczasem pisze do nas, bo włamałem się w końcu do wagonu pocztowego, pisze do nas Stefan. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Ewę Wichrowską, osso słuchaczy, olimpijczyków, no i loże, gdyż mamy wszak zapusty. Jak hulać, to kiedy? No, zapusty właśnie, odpowiada sobie Stefan. Czy lektura, jak zawsze, już zakończona? Jakie wrażenia? Na mnie zrobiła wielkie, choć do zakończenia mam uwagi. Ale w sumie do zakończenia omal każdej książki mam uwagi, może dlatego, że się kończą. Po serii lżejszych rzeczy w końcu zacząłem przymierzać się do najnowszego dzieła Kena Folletta, który wielkim pisarzem jest. Zacząłem, ale przeszkodził mi komisarz Jakub Mortka z najnowszej powieści Wojciecha Chmielarza. To już piąty tom jego przygód i na nudę nie można narzekać. Polecam. Tytuł to Cienie. Antoni, jak zawsze cudowny. A jak zresztą muzyka serwowana przez półredaktora. Tuszę, że i dziś będą niezapomniane instrumenty, ciekawe rytmy i oniryczne przeżycia. Wszak pora to usprawiedliwia. No i wykłady, bo uczyć się trzeba całe życie. Pozdrawiam. Niezmiernie ciepło. Stefan Mielec, Kronobyl. Tak do nas napisał Stefan. A my na Islandię. Must be some kind of way out of here, said the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Business bad day, who drink my wine? Plowman dig my earth. Down is them along the line, know what any of it is worth. The thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour's getting too late, late, late. Yeah. chance of you. While all the women they came, they went. Beefed servants too. Outside in the cold distance, I'll cat dig out. Two riders were approaching. Powiedziałem, że z Islandii oczywiście się pomyliłem, bo to Wyspy Owcze. Na muzycznej mapie w zasadzie różnica zasadnicza. Nie powrócą, ale powrócą z kolei Rosjanie w temacie burzumowym. W związku z tym, kto ciekawy, niech jedzie z nami prawie do końca. Nie koniec to naszych przypominajek i utworów czy zespołów, o które państwo zabiegali. W związku z tym wydaje mi się, że pogłaszczemy jeszcze niejedne uszy, a tymczasem pisze do nas biskup Nitifor, sława i szczęść, zaśnieżony. Biskup Nitifor spod Pieklisk śle gorące pozdrowienia dla szanownej pani realizatora audycji, czyli pani Ewy, gorliwego pana półredaktora, a także dla obecnych tu i teraz słuchaczy. Nici nocną porą czuwa, nie śpi i znajduje satysfakcję w tym, że ma kompanów w tym procederze. Nie jest najlepszego zdania, jeśli chodzi o odsłuchiwanie późniejszą porą, ale wydaje mi się, że pora to usprawiedliwia i w związku z tym również witam wszystkich tych, którzy w innych okolicznościach będą nas słuchać. No dobrze, wielkimi krokami zbliżamy się do naszej lektury, ale tymczasem kolejna prośba o stary, dobry, irlandzki, ale z Londynu, Oyster Band, czyli Blood Wedding, a zanim to nastąpi, 10 dzikich psów i tyr z Wysp Owczych. 10 to dwa razy więcej niż ja mam. Thank you. powiedziałem Oyster Band. Za chwilę zabrzmi, tymczasem doszperałem się informacji, że już jutro, czyli w sobotę przy Burakowskiej 12 w Warszawie od godziny 14 do 18 będzie można poszperać w naprawdę ciekawych wydawnictwach. Zapraszamy bowiem na kolejne targi małych wydawców. Piszą organizatorzy, tym razem w Pogłosie. Kilka razy w roku niezależni wydawcy muzyczni spotykają się, by szanowni kupujący mogli bezpośrednio od nich kupić płyty, kasety i inne dobra, których na ogół na próżno szukać w tradycyjnych sklepach muzycznych. 10 lutego zapraszamy wszystkich zainteresowanych sceną niezależną do klubu Pogłos, ulica Burakowska 12 w Warszawie. No i dalej lista małych wytwórców, którzy potwierdzili swój udział, i wytwórcy mali, ale oferta całkiem spora. Wstęp oczywiście bezpłatny. I przypomina mi się historia Łomeksu, który właśnie tak się zaczynał, od małych spotkań w lokalnym Domu Kultury w Berlinie Wschodnim, a później stał się bardzo szanowaną imprezą o światowym rażeniu. Będę, może coś upoluję do naszego pociągu. Tymczasem Oyster Band. Aż trudno uwierzyć, że kiedyś ta muzyka rozpalała wyobraźnię. Oyster Band, klasyka punk folkowego brzmienia, a jedzie z nami z Lublina. Kolega, serdecznie pozdrawiam pana półredaktora i całą ekipę redakcji, pan Krzysztof, tym razem z asystą pieska i kota. O, i dalej pan Wincenty Sprężyna. Dobry wieczór. Podłe gnomy kaszubskie meldują się na buforze. Tym razem bez ukochanej strzygi. Za nie mogło biedactwo. Tu zwyczajowe, serdeczne przysiady dla całej osobliwej braci, półredaktora naszego i tych, co to ciężko harują za szybką w szczytnym celu. Dla pani Ewuni znaczy się. Będą i nowości płytowe i za chwilę po nie sięgniemy. Päivi Hirvonen, Alku. Ci, którzy uczą się fińskiego, wiedzą, że to początek, ale zanim to nastąpi, patrzę na zegar, 18 minut dzieli nas od godziny 3. Doczekaliśmy się wizyty w sklepie przy młynie. Kobieta wyjrzała przez okno na zapleczu sklepu przy młynie. Jej uwagę zwróciły dzieci, które pluskały się radośnie w połyskującej wodzie potoku. Niebo było całkowicie bezchmurne, a południowe słońce mocno przygrzewało. Czerwoną chustką kobieta starła pod szczoła. Woda, która wartkim strumieniem omywała jasne kamienie leżące na dnie potoku, kusiła wrażeniem chłodu. Gdyby nie ci turyści, pomyślała, poszłabym tam jak nic, żeby się ochłodzić. Uff. Thank you. grupa Ivy Hirvonen, nowa płyta i za chwilę do niej powrócimy, ale w naszej opowieści gorąco, w związku z tym wracamy do niej. Prawie każdej soboty ludzie przyjeżdżali z miasta na piknik i spędzali całe popołudnia biesiadując nad pokrytym białymi otoczkami brzegiem Młyńskiego Potoku, a ich dzieci brodziły w niezbyt głębokiej wodzie. Tego późnosierpniowego, sobotniego popołudnia odbywał się piknik szkółki niedzielnej. W zacienionym miejscu gorączkowo krzątały się trzy starsze kobiety, nauczycielki ze szkółki, troskliwie doglądając swych młodych podopiecznych. Kobieta, która przyglądała im się ze sklepu przy młynie, z powrotem przeniosła wzrok na zacienione wnętrze i powiodła nim dookoła w poszukiwaniu paczki papierosów. Kobieta była duża, miała ciemną karnację i mocną opaleniznę. Grube, czarne włosy nosiła obcięte na krótko. Miała na sobie tanią, kretonową sukienkę. Kiedy paliła papierosa, zmarszczyła czoło i wykrzywiła usta w grymasie. Cały problem z tym diabelnym paleniem polegał na tym, że dym drażnił jej wrzody w ustach. Zaciągnęła się gwałtownie. Ssanie na chwilę ukoiło kłujący ból ran. To na pewno ta woda, pomyślała. Nie jestem przyzwyczajona do picia tej wody ze studni. O, i tutaj na razie ją zostawimy. Jeżeli kogoś męczy pragnienie, proszę się nie krępować i galopem do kuchni albo do warsu. Bo u nas na razie Päivi Hirvonen z najnowszej płyty powraca. Patrzę na te wydarzenie warszawskie, targi małych wydawnictw będą miały konkurencję, bo w sobotę również skaczą na małej skoczni nasi. Tutaj małe wydawnictwa, tu małe skocznia. To jakoś się rymuje. U nas Päivi Hirvonen. Laula suru sit tuulehen ja tuulehen, oi oo noo.